الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن يواتوا يا الله أنا سمع الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كتيك كتاب شاكي تكف أنا سمع سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كتكهز آية أنا سمع الله تبارك وتعالى أما يلأمباي أم سماما وكتوى وسيكو وكوى أنا صالي ما رأى مسماما ما رأى مسجود أنا مؤبد ملواك الله تبارك وتعالى نكم ومب مغفرة نكم ومب سماها كشا أكوى أنا يتلي آخرة أنا وقف آخرة يا لأمي أمي الله تبارك وتعالى يويا آخرة كتك الأهوال الشديدة بتش وبكالي أكسم سبحانه وتعالى katika kuwataja baadhi ya waja wake ya kwamba hao hawatopatwa na mfadhaiko mkubwa wa siku hiyo siku ya kiyama siku ambayo kwamba yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi akasema subhanahu wa ta'ala la yahzunuhum alfaz'u alakbar wa tatalaqahum almalaiika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun yawma natwi as-samaa'a katayy as-sijill lilkutub كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين أنا سمى سبحانه وتعالى سكهي ولأنباو ومشكمننا لنا وتكييلك يرذية أنا سمى لا يحزنهم الفزع الأكبر حواته زنشوى ننفزيكو مكوبو وسكهيو لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة نواتكوا هاو ونكتاننا ملائكة كوينجي ملائكة والله ونكتاننا هاو كوينجي ونوانبيا هذا يومكم الذي كنتم توعدون هي ليو نيو إلي سكوينو أمبايو ملكوا مكي أهديوا ليو هي ونوانبيا واجا والله ويما سكوهي الله نسمى يوم نطوي السماء سكو أمبايو تتزي كنجا كنجا مبينجو tutazikunja kunja mbingu katoi sijili lilkutub kama zinavyokunjwa karatasi za vitabu mbingu zitakunjwa na Allah tabarak wa taala siku hii adhim siku ambayo yaj'alu alwildana shiba mtoto mdogo atakuwa na mvi siku hiyo atazeeka kabla ya wakati wake siku ambayo Allah ametutaka tuiogope tumuogope yeye na akatwambia ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim yawma tarawunaha تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن واتم وقفين ملوين إن زلزلة الساعة حقيقة امتكسيك وقيامة امتكسيك ومكوب وقيامة شيء عظيم نجام كبوة سجام وجفاسي سجام وللمامة يوم ترونها سكو أنبايم تقيونه قيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت كلا نيونيشاجي أتغفليك نعاناتو كنيونيشا أتغفليك ناتو hatakuwa na habari nacho. Mama atamtelekeza mtoto wake, mnyama atamtelekeza mwanawe. Tadhalu kullu murdi'atin amma ardaat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, na kila mwenye ujauzito atashusha, atazaa, atajifungua kilichomo ndani ya tumbo lake, hata kama wakati bado, hata kama wakati bado. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, anasema subhana wa tara an-nasa sukara, utawaona watu wamelewa walevi, wama hum bisukara, wala hawajalewa, lakini adhab Allah shadid siku hii. Kwa hiyo wale ambao kwamba wanasimama katika nyakati hizi za usiku wanamwogopa Mola wao, kadhalika wanaogopa akhira, akhira hii ambayo ni habari yake. Wayarju rahmat rabbih, wamesimama katika nyakati zile za usiku sajidan wa qa'ima, mara wamesimama mara wamesujudu. Wanataka nini? Wanataka rahma za Allah tabarak wa taala, wanataka pepo ya Allah tabarak wa taala. Alipoyasema haya Allah tabarak wa taala akauliza swali, akamwambia rasul, awauliza watu, qul hal yastawi alladhina ya'lamun, Muhammad uliza, je wanakuwa sawa wajuao, walladhina la ya'lamun, na wale wasiojua, wajuao na wasiojua wanakuwa sawa? Yani maana yake huyu aliyefanya haya, huyu aliyeacha kitanda chake na godoro lake na mke wake, akainua ubavu wake kutoka katika godoro lake, akasimama, mara amerukuu, mara amesujudu, mara anainua mikono anaomba dua, kwa kuwa ndio wakati wa kushuka kwa Allah tabaraka wa taala. Uliza Muhammad, huyu aliyefanya haya anakuwa sawa na asiyefanya haya? Yani huyu ameyafanya haya kwa msukumo wa elimu. Waulize, hal yastawi alladhina ya'lamun, wanakuwa sawa wajuao, walladhina la ya'lamun, na wale wasiojua? Jawabu, hawawi sawa. Kisha akasema subhana, innama yatadhakkaru ulul albab, hakika si vinginevyo anayeyakumbuka hayo ni yule mwenye akili timamu. Anayeyakumbuka hayo kwamba hawa watu wawili ni tofauti, ni magharibi na mashariki, ni tofauti ma baina samai wal ard, tofauti ya mbingu na ardhi. Huyu anamwabudu mola wake kwa ilmu, huyu hamwabudu mola wake kwa ilmu, huyu anamwabudu mola wake kwa basira, huyu anamwabudu mola wake kwa jahal. Hawawi sawa hawa wawili. Anamwabudu akiwa ana jura, huyu anamwabudu akiwa ana wasiwasi. Huyu anamwabudu kwa msingi wa tochi na ilmu, huyu anaabudu katika kiza na mazoea. Hawawi sawa hawa watu wawili. Aya hii wanasema ulama, Allah tabarak wa taala katika hii aya anahimiza ilmu. Waislamu wasome, waisome dini yao, wasiburuzwe buruzwe, wasifuate mkumbo, wasiige kibubusa. Afanye mtu jambo la kiibada akiwa ana ilmu nayo. Naam, haya ndio anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala, haya ndio aliyokuja nayo Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kwamba huwezi kuabudu, huwezi kutekeleza ibada, huwezi ukawa una itikadi sahihi ni Islam kama huna ilmu, kama huna ilmu. Na ni wajibu uwe na ilmu, ujue itikadi yako. Ulama wanasema swali dogo muulize Muislamu yoyote, yuko wapi Mola wako? Yuko ambaye atakutolea macho, kapigwa na butwa, hana la kusema, manake hajui yuko wapi Mola wake. Yuko ambaye akakwambia yuko popote, Allah yuko popote. Ukisema yuko popote, hii ni lafdhu naam. Kwa maana je, yuko katika shimo la choo? Pia yupo, kwa sababu popote huingia pia shimo la choo. Yuko popote, yuko ndani ya utumbo wa mbwa. Yuko popote, yuko popote vipi? Anasema haya, anasema kwa msukumo wa ujinga, bila ya msukumo wa ilmu. Swali hili muulize kullu muslim, na si jambo bid'a, yani si swali hili kwa majambo la kizushi. Wewe umekosa maswali ya kuuliza mpaka uulize Allah yuko wapi? La, sahaba anaitwa As-Sulami, Muawiya ibn al-Hakam As-Sulami radiyallahu ta'ala anhu. Muawiya, kuna Muawiya bin Abi Sufyan, na huyu ni Muawiya ibn al-Hakam As-Sulami. Alikuwa ana kijakazi wake akichunga wanyama wake, akatembea siku moja, mbuzi akachukuliwa na mbwa mwitu. Akaenda mbuzi mmoja, kwa wapi amechukuliwa na mbwa mwitu, akampiga kofi. Ni mzembe kijakazi wa kike. Kisha akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwelezea kwamba ya Rasulullah, mimi nina jaria kanat tar'a li ghanama qibala Uhud, upande wa mlima Uhud na sehemu nyingine, wal jawaniya, akafanya uzembe, mbwa akala mnyama wangu, akala mbuzi wangu, akampiga kofi. Mtume akasema awasakattaha, umempiga kofi? Yani umediriki kulifanya hilo? Uso wake ukabadilika alayhi salatu wassalam, yani wampigaje kofi? Sahaba wanasoma mazingira ya uso wa bwana Mtume alayhi salatu wassalam, akaona ameghadhibika alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo amwambia neno ambalo litamfanya atoke katika mazingira yale. Naam, nimempiga kofi ya Rasulullah, na nataka kumwacha huru kwa ajili ya Allah. Yani Mtume anafurahi masala haya, ambadilishe ile hali. Akamwambia niletee huyo. Akaenda akamchukua yule jaria, akaja kwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia ya jaria, aina Allah. Jaria yani mwanamke kijakazi, yuko wapi Allah? Kwenye riwaya akasema fi samaa, Allah yuko juu. Kwenye riwaya akaashiria kwa kidole chake juu. Akamuuliza man ana, mimi ni nani? Akasema anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Maneno mawili, yuko wapi Allah, nani mimi? Allah yuko juu, wewe ni mtume wa Allah. Kisha akasema alayhi salatu wasalam kumwambia Muawiya, a'tiqha fa innaha mu'mina, muache huru huyu, huyu ni mu'min. Kamthibitishia iman kwa kusema Allah yuko juu, wewe ni mtume wa Allah, huyu ni mu'min. Kwa hiyo ni swali ambalo Rasul alilitaja, alilisema, alimuuliza jaria. Si swali kwamba umekosa maswali ya kuuliza wewe, umwambia Rasul maneno hayo. Unaweza kumuuliza Rasul, ya Rasulullah, umekosa mambo ya kuuliza? Singemuuliza ahkam alhayd wal nifas, lakini jambo la aqida, itikadi ya Waislamu. Wengi wetu hatufahamu aqida, kwa maana hatufahamu itikadi zetu. Waitakidi nini juu ya Allah? Kipi waitakidi juu ya Rasul alayhi salatu wassalam? Kipi wakitakidi juu ya malaika? Hili wengi wetu hatufahamu aqida. Na kujua itikadi yako, kile unachoitakidi ndicho kitu chako ghali ambacho wakipigania katika Uislamu wako. Masahaba walipigana kwa sababu ya aqida, wameitetea itikadi ya Kiislamu. Leo Muislamu hafahamu aqida yake, hajui tauhid, kumpwekesha Mola wake katika ibada zaidi ya kujua sala na saumu. lakini mengi katika mambo ya kiibada anaelekeza kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu mpaka leo hii wanaelekeza mambo ya matambiko katika makoo yao na makabila yao, wako na wanaswali. Wako watu mpaka leo hii wanaelekeza mambo ya mahirizi hirizi, bali mpaka watu leo hii wako ambao wanaelekea kwa waganga wa kienyeji. Hafahamu, na hili huna udhuru kwamba mimi sikujua ya Rabbi, sababu msingi wa kuumbwa kwako ni tauhid. Huu ndio msingi ulioumbiwa, umeumbwa ili uje umpwekeshe Allah katika ibada, asiabudiwe asiyekuwa yeye, asitegemewe asiyekuwa yeye. Wategemea hirizi, wategemea zindiko la nyumba, wategemea kadha wa kadha katika shirkiyat washa'wadhat, mambo ambayo yanakutoa katika mila ya Kiislamu. Nini? Huna ilmu na umeridhia kutokuwa na ilmu, wewe ni mjinga, hufahamu na unaendelea kuridhia ujinga. Waislam watakiwa wasome dini yao. Kusoma dini wallahi la adhim si peke yake kwa watoto wadogo wa madrasa, kwamba wewe ukishamkurupua mtoto wako aende madrasa jambo limeishia hivyo. La, walisoma watoto zama za masahaba, walisoma wazee zama za masahaba, walisoma rika lote, wake kwa waume, wake kwa waume. Wewe unataka nusra na salama ya nafsi yako, basi hakuna zaidi ya ilmu. Umwabudu Allah katika misingi ya ilmu, misingi ya basira. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhana Allah wa ma ana min almushrikin. Anaambiwa rasul aseme, atangaze, waambie watu Muhammad, hadhihi sabili, hii mimi ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, nalingania watu kwa Allah. Waislam twalingania watu kwa Allah, hatulinganii kwenye siasa, hatulinganii kwenye ad-demokrasia, hatulinganii kwenye sakosi za riba, twawalingania watu kwa Allah. Wamwabudu mola wao subhanahu wa ta'ala, wampwekeshe mola wao subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo aliyoambiwa ayatangaze alayhi salatu wassalam, ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah, ala basira, kwa msingi wa ilmu. Ana hilo ni kwangu mimi, wa man ittaba'ani, na wale watakaonifuata. Wewe mfuasi wa rasul, mimi mfuasi wa rasul, pita katika mapito ya rasul, soma ilmu. Aib Muislamu anaulizwa ratiba yako kwa wiki una darasa ngapi? Nimeshughulishwa, mambo ni mengi, majukumu yameniandama, watoto nyumbani, kana nyudhuru ambazo yeye mwenyewe anayakini katika nafsi yake kwamba si udhuru wa kisheria, yeye mwenyewe. Yaani anakwambia wewe tu kwa sababu huyajui yaliyomo katika moyo wake, lakini anayakini yeye mwenyewe kwamba huu si udhuru, wala siwezi kusimamishwa kwa Allah nikautoa udhuru huu wa kipumbavu. Mbona unakula? Mbona umejiwekea chai? Mbona umejiwekea chakula cha mchana? Mbona hivi havikupiti? Upite dakika 45 za kukaa madrasa, kukaa msikitini, ukasikiliza amesemaje Allah, ukasikiliza amesemaje rasuli alayhi salatu wassalam, hili la kushinda? Wakaa kwenye mpira dakika ngapi? Wakaa kwenye filamu dakika ngapi? Wewe Muislamu, anta aqil, una akili timamu? Masahaba walikuwa wakisoma. Umar ibn al-Khattab khalifa Umar, khalifa wa pili wa Waislamu baada rasulillah alayhi salatu wassalam, kisha Abu Bakar, kisha Umar. Lakini baada Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa anakwenda kwa rasuli anasoma, na siku ambayo atakuwa ameshughulishwa na kazi zake anamtuma jirani yake aende akasome, alafu anaporudi kazini anamwambia leo tumesoma haya na haya na haya. Kisha siku nyingine anakwenda Umar, kisha akirudi anamwambia jirani yake leo tulisoma haya na haya na haya. Huyu ni Umar khalifata almuslimin, anayafanya haya. Vipi wewe, vipi wewe usiyekuwa sahaba ambaye hukuishi na bwana mtume alayhi salatu wassalam, ambaye upo kwenye kipindi ambacho kimejaa mikanganyiko? Zama zile hakuna mkanganyiko wa itikadi, hakuna mkanganyiko wa ibada, hakuna mkanganyiko wa akida. Itikadi ilikuwa ni moja, ibada ni moja, ufuasi ni mmoja, wa sawasawa kwa rasuli alayhi salatu wassalam. Leo hii tupo katika kipindi ambacho kwamba mapote mengi, makundi yamekithiri, kila mmoja yeye ndiye wasawa na asiyekuwa yeye ni wabatil. Utajuaje haki mbele ya batil kama hutosoma ilmu? Utajuaje haki mbele ya batil kama hukusoma ilmu? Ndipo pale utakuwa unabaki unasema kwamba wanatutatiza, wanatutatiza hawa wasomi, wanatutatiza. Wewe umeitatiza nafsi yako kwa kuwa hukuwa na tochi ambayo inakuangazia katika giza totoro vya usiku. Lakini ilmu ni mwangaza, al-ilmu nurun, elimu ni nuru, kwa maana inakuangazia sehemu yenye giza, unawasha nuru yako, unatazama, unasema hili halipo katika sharia, hili halipo katika kitabu, hili halipo katika sunna, hii ni bid'a, hii ni haram, hii ni riba, hii ni kadha, hii ni ghush. Kwa kuwa una msingi wa ilmu. Ndio maana anastaajabu Ahmad Shauqi anasema, anasema bi aimanihim nurani dhikrun wa sunnatun fama baluhum fi hali fi dhulumat. Bi aimanihim nurani, wa islam kwenye mikono yao wana nuru mbili, wana nuru mbili, wana kitab, kitabu ni nuru, wana sunna za mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, sunna ni nuru. Anasema bi aimanihim nuran, mikononi mwao wana nuru mbili, dhikrun wa sunna, wana dhikri ya Allah Quran, wana sunna. Fama baluhum fi hali fi dhulumat, tazama hali zao. Lakini tazama hali zao wanapokuwa katika viza, vipi wanavyokuwa? Haikumfaa nuru ya kitab, haikumfaa nuru ya sunna. Qad jaakum min Allahi nur wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba ridwana subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah anasema katika suratul Maida, qad jaakum min Allahi nur, imekujieni nyinyi Waislamu kutoka kwa Allah nuru, wa kitabun mubin, kimekujieni kutoka kwa Allah kitab kinachobainisha halal, kikabainisha haram, kikabainisha tauhid, kikabainisha shirk. Yahdi bihi Allah, Allah humuongoza kwa nuru hiyo na kitabu hicho, man ittaba ridwana, yule ambaye atakaa sawasawa kufuata yale ambayo anayaridhia Allah, huyo ataongozwa na Allah tabarak wa taala. Atamuongoza nini? Subul salam, njia za amani, njia za salama katika dini yake, njia za salama katika itikadi zake, njia za salama katika ibada zake, kwa kuwa ana nur, ana nuru ya kitab, ana nuru ya sunna. Lakini watu wamezitupilia mbali nuru za Allah tabaraka wa taala. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah anatahadharisha katika sura Taha, waman a'rada an dhikri, na yoyote ambaye ataitupilia mbali dhikri yangu, kitabu changu, mtume wangu Muhammad alayhi salatu wassalam, atakaye kitupilia mbali hiki, fa inna lahu ma'ishatan danka, atapata maisha ya tabu, atapata maisha ya tabu. Aweza kaona mtu kwamba mimi si katika niliyokusudiwa na Allah. Kwa nini? Nala, nalala, navaa na afya nzuri, sio mimi, ni wale maskini wale. La, maisha tabu sio hayo tu, Meshatabu kulakuwa nafsi yako ina uzito kwenye mambo ya dini, tosha kwamba hayo ni meshatabu. Huna habari na Allah, huna habari na Rasul, huna habari na adhana, huna habari na ikama, huna habari ya kuisoma dini. Na mtu akikwambia mambo hayo waona kwamba anakupoteza wakati. Kuna mambo ya kusema, zungumza maendeleo, tosha kwamba hayo ni maisha tambanka. Na hayaishili hapo, wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na siku ya kiyama huyo tutamfufua akiwa ni kipofu, kama alivyotia upofu macho yake kutokutazama dhikri zangu. Haya anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد تقزانكو كتك إيمان سيس الله سبحانه وتعالى أنا تبين دو إسلام أما توكي أمامو كذا وكذا يوتينا خير رسيس كلا جامبو أماله مصيب إسلام لنخيرنا إيه كما لبسم أمتومي صلى الله عليه وسلم. أكسم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أجاب إليوجي يا مامبو يا مسلم أجاب إليوجي يا مامبو يا مسلم تومي أنا سيما أنا شنغا. عجبا لأمر المؤمن أجاب إليوجي يا مامبو يا مسلم مدكو أنت مسلم بس أنا شنغا لي وبين رسول عليه الصلاة والسلام أنا نين مسلم. إن أمره كله له خير حقيقة من بياك يا مسلم يوتينا خيرنا يوتينا خير نهيلو حليمي قي يوتي اسفقوك مسلم تبعي أنا سيما صلى الله عليه وسلم مسلم وكفاتنا خير أنا مشكر الله أنا سيما الحمد لله كشكركواك نخيركواك مسلم وكفاتنا مصيبة أنا محميدي الله akawa ana subra kwamba haya hayakunisibu wala hayakunifika isipokuwa baada ya kuandikwa na Allah yanifike. Allah hana ugomvi na mimi kwamba eti amenichukia, la, na kuhimidi ewe Mola wangu. La yusibana illa ma kataba Allah lana, hayatusibu sisi ila yale aliyoyaandika Allah kwetu. Huwa maulana, yeye ndiye Mola wetu, kwa hiyo yanayotusibu yatoka kwake yeye, na ambalo limekusibu halikuwa ni lenye kukuepuka, na ambalo limekuepuka halikuwa ni lenye kukusibu. Haya mafunzo ya Rasuli alayhi salatu wasalam. Kwa kila jambo Muislamu kwake lina kheri, hainui mmoja wetu mguu wake mosi, pili akaja msikitini kwa ajili ya sala au kwa ajili ya dhikri, na hakuna dhikri kama ilmu, hakuna dhikri kama ilmu, isipokuwa anaandikiwa kila hatua wapi anaelekea. Anaelekea masjid, anakwenda kufanya nini? Anakwenda kusali, sawa. Anakwenda wapi? Anakwenda masjid. Anakwenda kufanya nini? Anakwenda kusoma, anakwenda kuondosha ujinga katika nafsi yake. Bas hatua thawabu, hatua daraja, hatua wakutiwa dhambi mpaka ufike msikitini. Na ukikaa msikitini ukaswali salatu al-maghrib, ukakaa ukabakia msikitini hapo mpaka salatu al-isha, muda wakuwa umetoa salamu ya maghrib, wasubiri salatu al-isha, imma kwa darsa au kwa dhikri ya Qur'an au kwa chochote, unaandikiwa bado upo katika swala. Yani kana kwamba bado unaendelea na sala na imam, thawabu zaendelea kuandikwa. Anasema Rasul alayhi salatu wasalam, wala yazalu fi salati man tabara salah, na wala hata atakuwa, na wala hata atakuwa muislamu huyu kwamba anaandikiwa bado yupo katika sala, muda wa kuwa anasubiri sala. Kheri zilioje! Wewe inua mguu wako wenda ba, wainua mguu wako wenaangalia mpira, wainua mguu wako unakwenda kuangalia kadha kinyume chake, hizi hatua badala ya kheri na daraja na kufutiwa madhambi kinyume chake. Kwa hiyo majalis za ilmu zina fadhila zake, tosha kwamba katika fadhila zake huhudhuria malaika wa Allah, tosha hiyo. Kama hakuna fadhila nyingine zaidi ya kwamba sisi tukikaa madarasani misikitini tunao malaika, kheri iliyoje hiyo kuliko kukaa katika majalis ambazo zimejaa ashayatini, zimejaa mashetani. Alafu Muislamu eti anaikhitaria na kuichagulia nafsi yake mabala, huyu hana akili, huyu hafahamu yenye manfaa na yeye hayafahamu, na kama anafahamu basi anajitia mughafala wa nafsi yake. Ilmu ina sharaf, mpaka wanasema ulama, Allah amemfadhilisha mbwa, mbwa, mbwa kalb najis, mbwa najis amefadhilishwa ikiwa mbwa huyo ana elimu. Ni bora huyo mbwa, mbwa na ilmu, bora bora mbwa mwenye ilmu kuliko Muislamu jahil, hafahamu ibada, hafahamu aqida, hafahamu kadha katika mambo ya dini. Imekuja hadithi ametaja Imam al-Bukhari kutoka kwa Adi ibn Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu, anasema sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama kuhusiana na mbwa. Anasema idha arsalta kalbaka al-muallam faqatala fakun. Ukimtuma Adi, ukimtuma mbwa wako muallam, mwenye ilmu, unapomtuma mbwa wako mwenye ilmu ukamshakiza kwa mnyama akamfukuza akamkamata akamuua, fakul, kula huyo mnyama, kwa sharti mbwa awe na ilmu. Idha arsalta kalbaka almuallam, ukimtuma mbwa wako mwenye ilmu akakamata fakatala akaua, fakul, kula. Manake akikamata mbwa asiyekuwa na ilmu haramu kula kibindwa hicho. Kwa hiyo wanasema ulama, ubora wa ilmu mpaka mbwa amefadhilishwa kwa sababu ya ilmu. Vipi wewe Muislamu, kwa nini hutaki kusoma dini? Una majukumu makubwa kiasi gani, kiasi kwamba wakosa basi kwa wiki siku mbili, siku moja, siku tatu, ukakaa ukasoma dini ukaondoa ujinga katika nafsi yako? Billahi al-Azim, unayoyajua katika dini ni madogo mno mbele ya usiyoyajua, unayoyafahamu ni madogo mno mbele ya usiyoyajua. Hata katika yale unayoyafanya, hata katika yale unayoyafanya, kwa kuwa umeinuka umeona ukafanya, hujahakiki bado haya ninayofanya sawa au nilikopi kimakosa. Hakiki sala zako, hakiki itikadi zako, hakiki miamala yako ya kibiashara, hakiki maisha yako kwa ujumla, hakiki kwa ilmu. Ndio maana Allah akataja lile, amesimama nyakati za usiku, ana rukuu, ana sujudu, anaogopa akhera, anataraji rahma za Mola wake. Alafu swali likaja, waulize wanakuwa sawa wajuao na wasiojua, jawabu nalo. Alafu Allah akasema innama yatadhakkaru ulul albab, hakika si vinginevyo wanaolikumbuka hilo ni wale wenye akili timamu. Akazindukana akafahamu manzila ya ilmu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wa innal malaikata latadau ajnihataha litalibi ilmi ridan bima yasna. Malaika wa Allah, majua malaika nyie, malaika ni ibadun mukramun, waja wamekirimiwa na Allah, hawa ndio malaika. La yaasuna Allah, hawa muasi Allah. Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun, wanamsabihi Allah asubuhi na jioni, usiku na mchana, hawachoki. Hizi ni sifa za Allah, anawasifu malaika. Hawa malaika Mtume anasema alayhi salatu wassalam, wanaweka chini mbawa zao, kwa heshima ya ilmu zikanyagwe na mwanafunzi anayekwenda kusoma dini. Kutoka zako kama ni makoka au katika kutokea ni taarifa sahihi, unakwenda mahala kusoma ilmu, basi malaika wa Allah kwa kuwa wewe unakwenda kusoma ilmu wanazitandika chini mawaza wazikanyaga. Nini anasema Rasul? Ridhan bima yasna, kwa kuridhia kwao malaika kile kinachotendwa na huyu mtu. Huyu anakwenda kumsoma Allah. Hakuna ilmu bora yenye manufaa, hakuna ilmu bora yenye thamani kwa Muislamu. Achana na zile ilmu ambazo eti mtu anazisoma apate mshahara mkubwa, aongezekewe na cheo, apigiwe saluti, afanyiwe kadha. Achana na hizo elimu za kutengeneza madege ya paa ya mzani, achana na hizo. Ilmu kuu ni ilmu ya kumkuza mtu kumjua Mola wake Allah tabaraka wa taala. Hili hawakhtalifiani Waislamu wawili. Mmoja akasema a bora ilmu hii. Kwenye hili hawakhtalifiani wawili, manzila na nafasi na daraja ya ilmu ya dini. Kwa hiyo Allah ndugu zangu, ni katika imani tunaambiana, tunanasihiana tumie fursa zetu katika kujiongezea ilmu, kusafisha yale machafu tuliyokuwa nayo katika yale ambayo tumeyabeba kimazoea. Allah hakubali ibada ya kimazoea, Allah hakubali ibada ya kubahatisha, ibada za kubahatisha, ibada za masanamu, wanazoabudiwa masanamu, lakini Allah anaabudiwa ibada ya ilmu, ibada yenye ilmu, kwa kuwa ndio msingi wa da'wa ya rasuli aliyesema, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, hii ni njia yangu nalingania watu kwa Allah kwa msingi wa ilmu, kwa msingi wa ilmu. Walhamdulillahi rabbil alamin.